Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 30 grudnia, jest 21. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Prezydent gratuluje sukcesu naszym skoczkom narciarskim. Z nowym rokiem MSZ rozpoczyna ofensywę dyplomatyczną w związku z uruchomieniem artykułu 7 wobec naszego kraju. Narodowy Bank Polski wyemituje tyle monet 5-złotowych, ilu jest Polaków. Brawa i gratulacje dla Kamila Stocha i całej naszej ekipy. Piękny polski początek turnieju czterech skoczni. Dziękujemy. Tak napisał prezydent Andrzej Duda na Twitterze. Przypomnijmy, dzisiejszy konkurs wygrał Kamil Stoch, trzeci był Dawid Kubacki, a więcej o występie Polaków w serwisie sportowym Trójki za moment. Teraz informacja z Ukrainy, która dotarła do nas przed momentem. W Charkowie oddziały specjalne policji przypuściły wieczorem szturm na budynek poczty. Zatrzymano mężczyznę, który napadł na pocztę i wziął tam zakładników. Nikt nie ucierpiał. W nadchodzącym tygodniu MSZ rusza z ofensywą dyplomatyczną w związku z decyzją Komisji Europejskiej o uruchomieniu wobec naszego kraju artykułu 7. Premier ma zaplanowane dwa spotkania z przewodniczącym Komisji Europejskiej oraz z premierem Węgier. Rano podczas śniadania w Trójce rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński zapowiedział, że Andrzej Duda będzie zawsze wspierał rząd, ilekroć w grę będzie wchodziła polska racja stanu. Będziemy po prostu tłumaczyć swoje racje. Pan premier się udaje najpierw do premiera Orbana, którego partia jest w parlamencie w tej samej rodzinie politycznej, gdzie Platforma i PSL. Zdaniem innego gościa trójkowej audycji wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego Jarosława Sellina, rząd powinien zabiegać o traktowanie podmiotowe na arenie unijnej. Nie tylko Budapeszt, i będzie też Bruksela i rozmowa z Junckerem kilka dni później. I będzie też, na co zwrócę uwagę, Davos, gdzie przyjeżdżają praktycznie wszyscy przywódcy europejscy. Będzie możliwość indywidualnych rozmów z każdym przywódcą europejskim. Europoseł PSL-u Jarosław Kalinowski sceptycznie odniósł się do zapowiedzi węgierskiego rządu, że zablokuje ewentualne sankcje wobec Polski. To, że pozycja Polski zależy od zachowania premiera Orbana, no to jest dramatyczna sytuacja. Premiera Orbana, który do niedawna był, że tak powiem, najbardziej nacenzurowanym w Unii Europejskiej, a dzisiaj jest mu dobrze, bo Polska go wyprzedziła. Zdaniem wicemarszałek Sejmu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej z PO, która także gościła w śniadaniu w Trójce, szanse na powodzenie misji Mateusza Morawieckiego są niewielkie. Możemy mówić, że to są wpływy różnych polityków europejskich, ale o tym mówią przedstawiciele poważni ONZ-u, o tym mówi Departament Stanów w USA, czyli to są już naprawdę bardzo poważne instytucje, które pokażą, w Polsce dzieje się coś złego. I ja uważam, że misja pana premiera jest bardzo trudna, bo on nie ma żadnego pomysłu, jak naprawić te rzeczy, które zostały w Polsce wprowadzone. 20 grudnia Komisja Europejska zadecydowała, że wystąpi do Rady Unii Europejskiej, by ta za zgodą Parlamentu Europejskiego stwierdziła ryzyko poważnego naruszenia podstawowych wartości unijnych, w tym przypadku praworządności. Wymagana większość dla dalszego rozpatrywania wniosku to 2/3 europosłów oraz w Radzie Unii Europejskiej 22 z 27 z krajów Unii. Ostateczna decyzja wymaga jednomyślności przywódców Unii Europejskiej. Premier Węgier Viktor Orbán zapowiedział, że zagłosuje przeciwko nałożeniu sankcji na Polskę. W przyszłym roku Narodowy Bank Polski wyemituje tyle pamiątkowych monet 5-złotowych, ilu jest Polaków. To jedna z inicjatyw w ramach obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, zapowiada Barbara Jaroszek z NBP. Rozpoczynamy seryjną produkcję monety 5-złotowej o tak zwanym standardzie obiegowym, która będzie dedykowana stuleciu odzyskania przez Polskę niepodległości. Moneta trafi do obiegu 22 maja 2018 roku, a pozostanie w naszych portfelach na bardzo długo, ponieważ średnia żywotność monety 5-złotowej przekracza 25 lat. NBP wyemituje też w 2018 roku kolekcjonerską monetę w kształcie kuli. Będzie wykonana z 7 uncji srebra. To był serwis Trójki. Informacje sportowe i Adam Malecki. To był bardzo udany początek turnieju czterech skoczni w wykonaniu Polaków z Kamilem Stochem na czele. Dwukrotny mistrz olimpijski inauguracyjne zawody w Oberstdorfie wygrał, oddając dwa bardzo dobre skoki. Pierwszy skok był bardzo dobry, drugi zresztą też, ale co mnie najbardziej cieszy, to to, że Dawid jest trzeci, a Stefan jest piąty. Normalnie szał. Chwalił kolegów na antenie telewizji Polski Stoch, dla którego było to pierwsze zwycięstwo w sezonie. Pierwsze podium w karierze za to dla wspomnianego wcześniej Dawida Kubackiego. No, jestem bardzo zadowolony z tej pracy, którą dzisiaj wykonałem, ale również myślę, że trzeba zaznaczyć cały team, bo tutaj całościowo wyglądało to bardzo fajnie. Stocha i Kułackiego na podium rozdzielił Niemiec Richard Freitag, a z Polaków piąty był Stefan Hula, 15 Maciej Kot, a 25 Piotr Żyła. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata prowadzi Freitag. Stoch jest trzeci, Polak jest za to liderem turnieju czterech skoczni, którego kolejna odsłona będzie miała miejsce w Gapa w poniedziałek. W plus lidze siatkarzy sezon już na półmetku. Po 15 kolejkach wciąż niepokonany pozostaje mistrz Polski, a i dzisiaj Zaksa Kędzierzyn-Koźle jak na lidera przystało, podtrzymało passę pokonując 3-1 PGE Skrebełchatów. Zawodnikiem meczu został Paweł Zatorski, który podkreślał, że do zwycięstwa przyczynili się także zawodnicy rezerwowi. Nasi zmiennicy pokazali, że są bardzo wartościowi. Myślę, że szczególnie trudny moment był to dla Marka Falaskiego. On w niewielu meczach miał okazję grać. Jeśli już wchodził na boisko, to przy dużym prowadzeniu przeważnie naszej drużyny. Tym większy szacunek i brawa dla niego za to, jak się dzisiaj pokazał, bo grał odważnie i zagrał bardzo dobrze. Zwycięstwa dzisiaj także Jastrzębskiego Węgla. 3-0 w Kielcach z Dafis Połem, MKS-u Będzin. 3-1 z Indyk Polem AZS Olsztyn. I Oniko Warszawy. Też 3-1 z Czerad Czernymi Radą. W tabeli Zaksa ma 7 punktów przewagi nad Skrą. We włoskiej Serie A liderem i mistrzem jesieni i zimy zostało Napoli. Za drużyną Maurizio Sarriego Juventus, który gra właśnie z Weroną. W bramce Bianconeri Wojciech Szczęsny, dla którego jest to 11 spotkanie w tym sezonie. Juve prowadzi już od 5 minuty, jest 1-0. W zakończonych spotkaniach Inter zremisował bezbramkowo z Lazio, a Fiorentina 1-1 z Milanem. W angielskiej Premier League Liverpool pokonał 2-1 Leicester, a Chelsea 5-0 Stoke. Cenne wyjazdowe zwycięstwo Swansea z Łukaszem Fabiańskim w składzie wygrali z Watfordem. Zaledwie remis 0-0 Manchester United z Southampton. Noc będzie pochmurna, od czasu do czasu może padać śnieg. Od zachodu opady będą stopniowo przechodzić w śnieg z deszczem i deszcz oraz mrzawkę. Możliwy jest też marznący deszcz powodujący gołoleć. Temperatura minimalna od -3 na wschodzie do +3 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Na koniec pierwszego dnia nowego roku o dwóch fascynujących dziennikarkach, Orianie Falaci i Teresie Torańskiej. Porozmawiamy z autorem książki Podwójne życie reporterki Torańska Falaci, Remigiuszem Grzelą. To coś było pomiędzy miękkością kresów u Torańskiej, a tą tożsamością twardej córy Florencji Oriany Falaci. Oraz z aktorką Ewą Błaszczyk, odtwórczynią roli Oriany Falaci w spektaklu Falaci, chwila, w której umarłem. Czy to jest kosmos, czy to jest wojna, czy to jest miłość, czy to jest śmierć, jest action. Zapraszam w nowy rok, kilka minut po godzinie 23. Jan Niebudek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już teraz browarnia Lidla poleca. Perlenbacher, złoty 67 za butelkę 500 ml przy zakupie 18 butelek. A Tyskie Gronie, drugi sześciopak, 50% taniej. Złoty 49 za butelkę 330 ml przy zakupie 12 butelek. Lidl, co tydzień coś nowego. Jeszcze tylko do końca roku wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Ceny ścięte na maksa. Telewizory taniej nawet o 1200 zł. Na przykład Philips 32 cale za 699. Samsung Smart TV 65 cali, zakrzywiony ekran 4K Ultra HD, taniej o 1200 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Nieuporządkowany zbiór muzycznych Stop Klatek z roku 2017. Nie przyłączam się do chóru tych, którzy atakują Jamesa Murphy, że po to rozwiązał zespół, żeby go zawiązać. Wydaje mi się, że powody są zupełnie inne. W dodatku z takim efektem artystycznym. Nie wiem, czy to może być muzyczne wspomnienie z roku 2017, ale jeżeli jakiś utwór odkrywa się na nowo po dwóch, chyba ponad latach, w każdym razie przez dwa lata pewnie nie graliśmy go w liście osobistej, to naciągając trochę rzeczywistość, pozwolę sobie to umieścić w dzisiejszym programie.

cause nothing really matters. I'm standing in the doorway, you're walking round my place in your red dress, hair hanging down, with your eyes on one, we love the ones we can, cause nothing really matters when you're standing. Follow the line, the palms of our hands. You're standing in the supermarket, nothing holding hands. In your red dress, falling in a long black cart waiting around. Wyjmowanie pojedynczej pieśni z tej długiej modlitwy jest trochę świętokradztwem, ale zdecydowałem się właśnie na I Need You. No i utwór, który śledziliśmy, i losy płyty, i losy zespołu w zasadzie od samego początku. Away. To me. Away. To me, away, to me, away. away. Jesteśmy umówieni z zespołem na koncert w Studiu Osieckiej. Data do potwierdzenia, ale będzie to wczesną wiosną. Tak na razie mogę doprecyzować. I teraz na koniec jeszcze koncertowe wspomnienie. Ponieważ nasze radiowe mikrofony były też rozstawione wśród publiczności za chwilę, szczególnie jeżeli ubierzemy słuchawki, poczujemy się dokładnie jak pod sceną na OFF Festiwalu. Circle.